chyba mnie pani złowiła. Ha! 800 800 200. Zadzwoń, wejdź na media.pl lub przyjdź do salonu. Przyjdę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby nie żyją, 20 jest rannych. Brytyjska policja podaje najnowszy bilans ataku terrorystycznego w Londynie. Spotkanie premier May z Jarosławem Kaczyńskim odwołane. Polska delegacja zostaje na Wyspach co najmniej do jutra. Prezes PZU odwołany. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza Zakładu. W ataku w Londynie zginęły 4 osoby, w tym policjant i napastnik. 20 osób zostało rannych. Najnowszy bilans potwierdza brytyjska policja. Samochód taranował przechodniów na chodniku mostu westminsterskiego, zanim uderzył w ogrodzenie parlamentu. Motywy ataku nie są na razie znane. Nieoficjalnie mówi się, że atak mógł być inspirowany propagandą tzw. państwa islamskiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. Byliśmy przygotowani na ten moment, choć żywiliśmy nadzieję, że nigdy nie nadejdzie, mówił Mark Rowley z Metropolitan Police. Niestety mogę potwierdzić, że zabito 4 osoby, w tym policjanta broniącego parlamentu. Jeden człowiek uważany przez nas za napastnika został zastrzelony przez naszego oficera. Scotland Yard mówi o przynajmniej 20 rannych, w tym 3 funkcjonariuszach. Rowley dodał, że obecnie policja uważa, że napastnik działał w pojedynkę. Zaapelował jednak do Londyńczyków o czujność i zapowiedział. Do końca dnia, szczególnie w porze powrotów do domu, a także w dniach następnych, Londyńczycy zobaczą na ulicach dodatkowych uzbrojonych funkcjonariuszy. Theresa May stanie dziś wieczorem na czele sztabu kryzysowego COBRA. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Premier Wielkiej Brytanii odwołała spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, które było zaplanowane na dzisiejsze popołudnie na Downing Street. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że delegacja zostaje w Londynie do jutra. Nie ma możliwości, żeby to spotkanie się odbyło. Być może dojdzie do niego jutro, to będzie zależało od sytuacji, jaka jest w Londynie. W każdym razie prezes Jarosław Kaczyński jest bezpieczny. Konsul RP w Londynie monitoruje sytuację i sprawdza, czy w ataku nie ucierpieli Polacy. Wracamy do kraju. Prezes PZU Michał Krupiński odwołany, poinformował Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Krupiński pełnił tę funkcję od 2016 roku. Decyzję o jego odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza PZU. Przykro mi, że klienci Amber Gold zostali poszkodowani, ale nie czuję się winna, bo w oparciu o ówczesną wiedzę i instrumenty, jakimi dysponowaliśmy, zrobiliśmy to, co uważaliśmy, że możemy zrobić, mówiła była prezes UOKiK-u przed komisją śledczą, która bada aferę. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel stwierdziła też, że jej zdaniem ewentualne zaniechania urzędu w stosunku do gdańskiej spółki nie były efektem lenistwa ani żadnych nacisków. Patrząc jakby z perspektywy tamtego czasu, wiem, że jakby zaniechania, nawet jeżeli państwo tak to nazwiecie, nie były efektem ani nacisków, ani lenistwa, tylko może, jeżeli nawet, to po pierwsze braku instrumentów prawnych, po drugie braku wiedzy i doświadczenia, jeżeli chodzi o postępowanie z tego typu podmiotami. Amber Gold powstała na początku 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Spółka ogłosiła upadłość w 2012 roku. Oszukała kilkanaście tysięcy osób. Frank-Walter Steinmeier zaprzysiężony jako 12. prezydent Republiki Federalnej. W pierwszym przemówieniu, mówiąc o praworządności i demokracji, zwrócił się do tureckiego prezydenta, któremu zarzucił narażenie własnego kraju na izolację na arenie międzynarodowej. Frank-Walter Steinmeier zaapelował do Recepa Erdoana, aby nie niszczył tego, co zostało przy wysiłku wielu ludzi budowane przez lata i dziesięciolecia. Cieszymy się z sygnałów złagodzenia napięcia ze strony Turcji, ale niech pan skończy z tymi strasznymi porównaniami do nazistów. Niech pan nie zrywa więzi z tymi, jak my, którzy chcą z Turcją partnerstwa. Niech pan respektuje praworządność, wolność mediów i dziennikarzy. Steinmeier wezwał Niemców do odważnego występowania w obronie demokracji, która jest obecnie atakowana na świecie. Jednocześnie przestrzegł przed niebezpiecznym wpływem rosnącego w siłę prawicowego populizmu w Europie. To był serwis Trójki. Jutro na wschodzie, południu i w centrum pochmurnej opady deszczu, na północy i zachodzie chwilami będzie się rozpogadzać. W nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do 6 na południu. Jutro w Warszawie termometry pokażą 8 stopni, w Szczecinie 10, w Katowicach 12, a w Rzeszowie 14. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon i dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was.

Nagranie Heroin, czy też Hero In z nowiutkiej płyty zatytułowanej Szum. Autor, czyli Hati Wati, Piotr Kaliński jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy ostatni raz spotkaliśmy się w studiu trójkowym, to właśnie po raz pierwszy puszczałeś w świat Heroinę, także wideo do tego utworu. Posłuchaliśmy wtedy jeszcze dwóch innych piosenek. Od tamtej pory nieustannie byłam zachęcana przez słuchaczy, aby prezentować. Zwłaszcza utwór Warszawa stał się takim ukochanym utworem. No, rzeczywiście świetnie się wpisuje i to w różne pory dnia. Do tego utworu jeszcze dzisiaj dojdziemy, bo mamy w końcu taką sytuację, że możemy korzystać już z dobrodziejstwa twojej fascynującej płyty Szum bez ograniczeń. To prawda? Tak, tutaj właśnie przyjechała razem ze mną prosto z magazynu. Dosłownie otwieraliśmy tę płytę tutaj razem przed chwileczką. To prawda. Płyta oficjalnie ukazuje się w najbliższy piątek, ale już jest fizycznie. Od razu możemy też powiedzieć, że Piotrek dosyć się bawił, patrząc na naszą nieporadność w radzeniu sobie z płytą, zarówno w wersji winylowej, jak i w wersji CD, ale od razu możemy to wyjaśnić. No, płyta została wydana w taki sposób, że poradzenie sobie z napisami wymaga skupienia się na pewnym, jak to nazwać, zaszyfrowanym przekazie? No tak, płyta w wersji poligraficznej jest zakodowana. Jest to taki odnośnik do hasła, czyli tytułu płyty Szum. Mamy tutaj dekoder w postaci takiej specjalnej kalki, którą nakłada się na rzędy literek i cyfr. I wtedy dopiero przy odpowiednim ułożeniu tej układanki pojawia się tracklista i tytuł. Natomiast w wersji winylowej zrobiliśmy to w taki sposób, że nie ma tracklisty. Dekodera. A dekoder jest w postaci takiej, że tracklista i tytuł jest zrobiony farbą fluorescencyjną, więc można sobie tylko oglądać tę tracklistę w nocy albo w piwnicy. I to są pewne takie ułatwienia, zwłaszcza z perspektywy dziennikarzy radiowych. A piwnicy chyba tutaj nie ma. Oj, zdziwiłbyś się. Są tu piwnice, ale nie wiem, czy jest jakieś studio, w którym moglibyśmy w ciemności słuchać twojej płyty, żeby podziwiać, jak ta playlista błyszczy. Ale to bardzo takie są dobre momenty, ciepłe momenty, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, też byliście tuż przed, mówię w liczbie mnogiej, bo nie robiłeś tego sam, pierwszymi próbami wykonania Szumu na żywo. Opowiadałeś wtedy na antenie o tej płycie, o tym, jak w proces samego wymyślania utworów włączyłeś też odszukiwane w archiwach dźwięki i o tym, że miałeś wolną rękę w korzystaniu z zasobów zgromadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Potem mieliście tam koncert. Jak to wypadło? Czy udało się to przeniesienie koncepcji i pracy studyjnej na żywe instrumenty i na kontakt z publicznością? No mam nadzieję, że tak. No, koncert wypadł chyba całkiem fajnie, bo przyszło dużo ludzi i udało się przetłumaczyć te utwory na język tria, bo teraz jakby w wersji Hati Wati, w wersji koncertowej Hati Wati jest to trio z Rafałem Dutkiewiczem i Pawłem Stachowiakiem na basie i perkusji. Więc no, mi było niezmiernie miło słyszeć te rzeczy, które powołałem jakby do życia jako producent elektroniczny i nagle widzę, jak wykonuje tu już zespół, no, w którym jeszcze mam przyjemność sam też grać. Płyta jest cała utrzymana w czerni. Mówię, ponownie wracam do tego, jak została wydana. Litery są białe. Jestem szczęśliwa, ponieważ udało mi się stronę tytułową rozszyfrować i widzę już napis Hati Wati Szum. To wersja CD, ale my chcieliśmy teraz po raz pierwszy spróbować, jak brzmi ta muzyka z płyty winylowej. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć, na jaki utwór trafiliśmy? Zdaje się, że tak, ale ja nie pamiętam. Szczerze mówiąc, to co, posłuchamy, a potem opowiemy? Tak, to może rozpoznam. To słucham. Na. Piotr Kaliński w naszym studiu. Ja właśnie w końcu dzięki pomocy naszego gościa jestem w stanie odczytać tytuły na tylnej stronie okładki płyty Szum. Tak, no mam nadzieję, że nie trzeba będzie dzwonić do mnie za każdym razem. Moim zdaniem będziesz miał dużo pytań w mediach społecznościowych. Co to za utwór? A czy możemy wstecznie odnieść się do tego utworu, który się pojawił na naszej antenie? Tak. To się nazywa utwór. Nie, to już się nie śmiejemy. To jest utwór Unsafe. Jest to utwór, który pamiętam, nagrałem w Domu Kultury na Grenlandii, żeby było ciekawiej. Tam nagrywałem taki temat na pianinie, który przerodził się finalnie w taką szerszą kompozycję. A możesz rozwinąć ten wątek? Skąd się wziąłeś w domu takim pracy? Na Grenlandii? To troszeczkę poboczny wątek, bo jak może parę osób wie, mam taki projekt ze Stefanem Wesołowskim, skrzypkiem i pianistą i kompozytorem przede wszystkim. I on się nazywa Nanook of the North i nagrywaliśmy go między innymi na Grenlandii. Ja przez to miałem w Domu Kultury w CC Mute parę wolnych godzin i tam sobie stało takie pianinko i sobie nagrywałem na komórkę. Po prostu tak na zwykle, kiedy się nagrywa ze Stefanem Wesołowskim, po prostu się nagrywa na Grenlandii. To jest jakby taki, łączy się z jego wrażliwością to, że trzeba się wyprawić poza Polskę, żeby szukać odpowiedniej inspiracji. Tak, no i to był akurat taki numer, który nie pasował zupełnie do tej sesji. To akurat te partie wtedy na Grenlandii nagrywałem sam, bo resztę nagrywaliśmy na Islandii, ale ten utwór jakoś niespecjalnie pasował do całej reszty, ja go sobie po prostu przytuliłem do swojej własnej płyty. Ty masz takich przytulonych pomysłów i ewentualnie wątków, które można rozwijać sporo? Tak, kolekcjonujesz też własne rzeczy? Tak, trochę jest w ogóle tego też na tej płycie, bo no jak to zazwyczaj bywa z muzyką elektroniczną, to są często takie zapiski, kalendarze, często szkicowniki piosenek można robić na komputerze w przeróżnych miejscach, więc prawie każda piosenka tutaj ma jakąś swoją historię. Piosenka? Tak myślisz? O tych utworach? Ja to się śmieję. No, chociaż one mają taką trochę niektóre piosenkową formę. Ja zawsze miałem taki problem, bo pochodzę z świata, no, przez ostatnie wiele lat robiłem rzeczy związane z drum and bassem, gdzie formy są o wiele dłuższe. To są numery, które mają po 6 minut, mają breakdown w środku i mają taką bardzo ułożoną strukturę, która mi nigdy nie odpowiadała do końca i moje numery często, jak patrzyłem już na tracklistę, mają długości piosenkowe, czyli mają 3:40, zwrotka, refren, solówka. Mostek. To teraz pozwól, że skorzystamy z nośnika, który nazywa się płytą CD i zaczniemy płytę tak, jak ty ją ułożyłeś, czyli od pierwszego numeru. Fascynującą płytę od razu powiem, bo ci, którzy mają już przedsmak, czy też mają smak i oczekiwanie wyrobione na podstawie tych utworów, które do tej pory zostały przez Piotra ujawnione, myślę, że się nie zawiodą. To od razu mogę powiedzieć, chociaż nieładnie jest wykorzystywać pewną przewagę, jaką daje to, że jakiś album usłyszało się nieco wcześniej. We'll be right back. Nagranie zatytułowane MAF otwiera płytę Szum Piotra Kalińskiego, Hati Wati w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Płyta zbudowana jest z 13 utworów, jeżeli dobrze liczę. Specjalnie mówię zbudowana, bo wydaje mi się, że świadomie wszystkie te utwory zostały poumieszczane w odpowiednim kontekście. Tak jest, czy to tylko moje takie zbożne życzenie? Nie, no ja bardzo długo oczywiście siedziałem nad układaniem tracklisty, żeby to miało wielowątkowy sens. Ale ten wielowątkowy sens nazywałeś dla siebie jakoś w głowie, w kontekście konkretnych utworów, co one przynoszą, czy też jakie rozwinięcia mają zaprezentować? Nie, to są takie bardziej już stricte moje własne rzeczy, których no, szczerze mówiąc nie jestem w stanie powiedzieć, to już dotyczą samego tworzenia. I tego, że tak to ma brzmieć po prostu. Tak, znaczy ja bardzo lubię układać tracklisty. To jest taka moja jakaś ulubiona czynność przy już samym tworzeniu, układaniu płyty, poligrafii i tak dalej. Bo mam wrażenie, że od prawidłowej kolejności bardzo dużo zależy. Jestem przekonana, że albo mam déjà vu, albo kiedyś już poruszaliśmy ten wątek tego zamiłowania do tracklist. To układanie to oczywiście także podejmowanie decyzji. Jak już ułożysz i zdecydujesz, to tak zostaje. Nie ma takiego czegoś, że żałujesz albo że myślisz, że jednak trzeba było to zrobić inaczej. No, raczej nie. To zazwyczaj są takie sprawy już ostateczne, może jakiś drobiazg. Oszczędność grafiki, raz jeszcze wrócę do tego, jak płyta jest wydana, to oczywiście nie jest przypadek, bo wprawdzie trochę w kabaretowym stylu opowiadam o tym, jak sobie poradzić z odczytaniem zaszyfrowanych tytułów, ale tak naprawdę wszystko tutaj jest niezwykle spójne, to co słychać z tym, jak ta płyta wygląda. Oszczędność, taki brak nadmiaru, to byłyby cechy, które dotyczyć mogą zarówno muzyki, jak i tego, jak ten album wygląda. Czy to jest też coś, co jest dla ciebie ważne, jako dla artysty? Tak, ja sobie bardzo cenię minimalizm od samego początku mojej przygody z muzyką. Ja się wychowałem na bardzo minimalistycznych rzeczach. Takie rzeczy też mnie najbardziej fascynowały i fascynują tak naprawdę do dzisiaj. Czy to chodziło o jakąś taką scenę niemiecką, elektroniczną, klikową, czy aktualnie jakieś rzeczy może nieszczęśnie zwane neoklasyką. I potwierdzisz, że tak naprawdę to nie jest ograniczające, tylko wręcz przeciwnie, że im bardziej człowiek się ogranicza, tym większą zyskuje swobodę. Tak, no powiem też krótko tak. Bardzo ci dziękuję za tę minimalną odpowiedź. Musimy zdecydować, co teraz zagramy, tak żeby Ania, która realizuje audycję, mogła się przygotować, więc decyzja należy do ciebie, czy wskakujemy z powrotem na winyl, czy trzymamy się wersji CD. Ja bym zaryzykowała z winylem, ale myślę, że musielibyśmy wtedy przełożyć ten, z którego już graliśmy i zaryzykować z utworami z drugiej strony. Ania to właśnie teraz robi, opowiadam. Ja z przyjemnością to zrobię, bo już po raz drugi słuchamy pierwszy raz płyty, w której maczałem palce, pierwszy raz tutaj u ciebie w audycji w Trójce, bo pierwszy raz to było z projektem HV Non i też przyszliśmy wtedy z Mikołajem z płytą, której jeszcze nikt nie słyszał, a to był nawet chyba jeszcze Test Press. Dokładnie tak więc było. Więc jeszcze trochę na stresie wytłumaczymy, może Test Press to jest taka płyta, którą dostaje wytwórnia i artyści, żeby potwierdzić na pewno, że wszystko gra i wtedy można dopiero robić tłoczenie, więc to trochę tak z nożem na gardle było. To teraz musimy też zaryzykować. Ale to już jest płyta taka już tak sprawdzona. Bo nie widzimy tej płyty, więc musimy zaryzykować i stwierdzić, który utwór na tej stronie. A to jest świetne, to jest, nie dość, że to się dzieje na żywo, nie dość, że jesteśmy wspólnie uczestnikami, czyli ty, ja i słuchacze, to jeszcze też może nas połączyć to, że nie wiemy. Strzelamy? Któryś numer? No kurczę, ja szczerze mówiąc nie pamiętam tracklisty winyla, bo go jeszcze nie oglądałem. Z pewnością nie można tej tracklisty odczytać, bo jest to trudne i nie jesteśmy w ciemności. Mam nadzieję, że nie wstrzelimy się w ten sam numer, co na przykład leciał 10 minut temu. Możemy zawsze spróbować. Bartek się Gil pojawił, myślę, że może pomóc. To Bartek, ty wybierz, na której ścieżce ustawimy. A ja chciałabym jeszcze wrócić, Piotrek, do tego wątku minimalizmu i poprosić ci jednak o rozwinięcie tej idei, bo to jest bardzo ciekawe, czyli o rozwinięcie tego bardziej niż jednym słowem tak, bo to myślę też wiązać się musi z podejściem do życia. Czy to nie jest tak, że u ciebie ten związek pomiędzy życiem a sztuką jest bardzo ścisły? To nie są jakieś dwa wyabstrahowane byty? Nie, no zupełnie nie. No, ja nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało, ale naprawdę ja żyję tym, co robię artystycznie i te dwa światy są dla mnie zazębione. Tak samo nigdy nie traktowałem też tego, co robię, jakoś specjalnie wyjątkowo pod takim względem, że jakiś czas temu była jakaś dyskusja w internecie ze znajomymi a propos pracy, która jest pracą i praca, która jest sztuką. Ja takiej różnicy w ogóle nie widzę. Dla mnie to jest jedno i to samo i to jest praca jak praca. I wszystko zależy od tego, jak się podchodzi do swojej działalności codziennej. Ja akurat się zajmuję nagrywaniem muzyki, produkowaniem muzyki i robię to, staram się robić to w sposób oszczędny, minimalistyczny, tak samo jak minimalistyczne, nie wiem, lubię minimalistyczny design, lubię minimalistyczną muzykę, czy żyję w sposób minimalistyczny, bo ja poza płytami, paroma książkami aktualnie i głównie instrumentami i paroma ciuchami nie posiadam też przedmiotów. To musi być niesłychanie wyzwalające. Rozmawialiśmy o tym, szczerze mówiąc, poza anteną. Ten stan dla wielu osób, w tym niestety dla mnie, nieosiągalny. Wyzwolić się od rzeczy i skupić się na tym, co one zakrywają. No, mi się wydaje, że sednem jest dojść do tego, co tak nas naprawdę interesuje. Czy w muzyce interesuje nas, czy chcemy robić wszystko, czy skupić się na detalach, czy, no to jest naprawdę dłuższy temat, może niekoniecznie teraz chciałbym o tym mówić, bo to jest naprawdę wielowątkowa sprawa, też dotykająca często takich już bardzo prywatnych rzeczy, więc może to trochę zanudzić słuchaczy. To wskakujemy na płytę i próbujemy. No i to jest sytuacja, w której trafiliśmy dokładnie na ten utwór, którego już posłuchaliśmy. Przez chwilę nawet się bałam, że trafiliśmy ponownie na utwór Warszawa, które wprawne uszy naszych słuchaczy już wychwyciły, bo pojawił się w kilkusekundowej zajawce, a ja specjalnie Warszawę w wersji z płyty winylowej zachowuję na zakończenie naszej rozmowy. No i spróbujmy. Jak teraz nam się uda, Bartek, wierzę w ciebie, że tym razem to wszystko ma wyjaśnienie, od razu mówię naszym słuchaczom, nie wynika wyłącznie z naszej nieporadności, chociaż ona też może odgrywać jakąś rolę, ale przypomnę, korzystamy z płyt, których opis jest mocno skomplikowany. Tak, ja sam nie wiem, co będzie tutaj grane, więc jest to trochę niespodzianka. No to sprawdźmy. Hati Wati, jego nowa płyta Szum, oficjalnie dostępna, czy też premiera płyty oficjalnie 24 marca. Tak, słuchamy teraz przedpremierowo tych nagrań. Strasznie miło jest, czy też dobrze wchodzić do tego świata, który wytwarzasz. Nie wiem, czy ty odczuwasz tę spójność, jaką potrafisz w muzyce zbudować, czy to nie jest możliwe, kiedy jest się twórcą, ale no, jest to takie odwiedzanie kogoś, kogo się poznało kiedyś i ten ktoś wraca po latach, w tym przypadku wraca z nową płytą i po prostu wchodzisz tam i to nie oznacza, że nic się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, czas minął i zmiany są rozmaite, ale no, jest to jakaś taka gwarancja, że przychodzisz do gościa, z którym chcesz się usłyszeć. Czy ty w sobie widzisz jakieś zmiany, jakąś dynamikę, coś na przykład, co teraz jest dla ciebie istotne, kiedy tworzysz muzykę, kiedyś nie było istotne lub zmieniło się bardzo wyraźnie? Czy na pewno zmiany są pod względem instrumentarium, gdyż ja starałem się trochę więcej korzystać z instrumentów na tej płycie, więc na tej płycie, nawet w tych numerach, w których tutaj graliśmy, nagrywałem i gitarę, i pianino, i znaczy już pomijając całą masę syntezatorów, ale jeśli chodzi o takie bardziej klasyczne instrumenty jak gitara, pianino czy perkusja, właśnie w następnym numerze, który tutaj mamy zaplanowany, nagrywałem sobie perkusję pierwszy raz w życiu dzięki uprzejmości Tomka Pawluczuka z zespołu Trupa Trupa, który zostawił mnie z perkusją swoją, mogłem sobie nagrywać jakieś lupy, z których właśnie stworzyłem numer, które zaraz Państwo usłyszą. Więc tak, głównie chodzi o instrumentarium, też nie trzymanie się jakichś norm typu tempa, gdyż wcześniej dla mnie tempa miały bardzo duże znaczenie, czy to jest 170 bpm, czy to jest 140, czy 120, a teraz przyznam szczerze, że ja nie pamiętam, jakie te utwory mają tempa. Po prostu jak je stworzyłem, to szukałem sobie takiego brzmienia, tempa, które mi odpowiada i dopiero później budowałem na to, na tym brzmienie. A zresztą też ta płyta powstawała, to może warto dodać, że ona powstawała bardzo szybko, gdyż ja szkicownik do tej płyty zrobiłem chyba w 2 dni. I dopiero później jakby zacząłem dogrywać rzeczy. Ja po prostu dłuższą chwilę nie nagrywałem w ogóle, bo ostatnią rzeczą, którą nagrałem, to była płyta Hafonun. Jeszcze później wychodziły jakieś rzeczy, ale to były bardzo stare, często 2-3-letnie rzeczy, które zalegały u wydawców i one jakoś tak ukazały się nie w tej kolejności, jakby co trzeba, więc to była pierwsza rzecz, którą nagrywałem po płycie z Nunem i jakby ja to po prostu wyplułem z siebie w jeden weekend. No i jeszcze była taka epizod z kompilacją Mostu, prawda? Dosyć, no tak, ale to jest jeden utwór tylko, tak? A tu mówimy o całym albumie, który nie dość, że po prostu jest, to jest 13 numerów, co jeszcze, no one, to nie jest tylko składanka i tylko one jeden nawiązuje do drugiego i tak dalej. To słuchamy tego haiku, utworu, który, jak mówisz, bardzo lubisz. Takie ulubione z 13 dzieci, tak? No to już parę mam takich ulubionych i za każdym razem mówię coś innego i to tak wychodzi na to, że ja w ogóle jakiś niesłowny jestem. Ale... Thank you. nagrania z płyty Szum. Nagrań tych słuchamy wspólnie z Piotrem Kalińskim, czyli autorem Hatim Watim. Płyta ukazuje się w piątek, raz jeszcze przypomnę. Aż żal, że te utwory tak czasami się urywają i uciekają przed nami. Nie jest to do ekstremum doprowadzony zabieg, tak jak na epce Zamilskiej, gdzie one się brutalnie wręcz wyrywają z uszu, ale jednak znikają. Powiedziałeś o tym nagrywaniu i o instrumentach, o tym, że właściwie wszystko sam, a głosy, które na płycie się pojawiają? Głosy, które się pojawiają na płycie, to są albo sample, które udostępniła mi Nina, ale też dużo sampli jest z płyt, które przywiozłem. Znaczy ja dużo płyt przywiozłem z Japonii, jak graliśmy tam trasę koncertową i kupiłem ponad 150 płyt, z których sporo samplowałem. I akurat ten numer, który leciał przed chwilą, jest to sample, który został wykorzystany z filmu pana Witolda Giersza, który się nazywa Gwiazda. Zresztą miałem przemiłą okazję poznać autora tego filmu, co było dosyć ciekawym wydarzeniem, gdyż w dużej mierze ja samplowałem z tego filmu oraz podczas premierowego koncertu ten film był wyświetlany w tle i on został stworzony w 1984 roku. A pan Witold ma lat 90 obecnie i się spotkaliśmy i dużo sobie rozmawialiśmy a propos tworzenia i wykorzystywania i nowych mediów. To było mega interesujące doświadczenie. Więc tam są różne takie piosenki używane jako soundtrack i to był jedna z piosenek. Coś takiego duchowo niepokojącego w tym, kiedy wyjmuje się jakiś głos z kontekstu albo też korzysta się z tych takich udostępnianych też przecież w internecie, prawda, głosów. Ludzie nagrywają różne rzeczy i mówią, możecie korzystać. Znaczy, ja bardzo lubię to drugie dno, dla mnie takim mistrzem używania samplingu pod tym względem jest Burial, które robi już takie cyrki z wokalami, na przykład takich gwiazdeczek R&B z lat 90., które brzmią w kontekście jego muzyki bardzo przewrotnie, poważnie, nie mają nic wspólnego z oryginałem, ale jednak nie są one jakoś sztucznie zefektowane, no może są troszeczkę obniżone czy spiczowane w górę, ale generalnie to są te same rzeczy, tylko kontekst zmienia zupełnie wszystko. A wspomniana przez ciebie Nina, to kto? Nina to jest Narodowy Instytut Audiowizualny, który jest partnerem tej płyty. I Nina i te poszukiwania można odsłuchać, czy też znaleźć na naszej stronie, bo Piotr o poszukiwaniach i o tym, co wniosły właśnie te archiwa do płyty, opowiadał jakiś czas temu, więc polskieradio.pl/trójka to tym razem pomysł na to, aby uzupełnić informacje na temat płyty Szum. Chciałam cię zapytać na zakończenie, jeżeli pozwolisz, o samotność, bo ta samotność też pojawiła się tutaj, samotność, przepracowanie, Japonia, to się pojawiło podczas naszego spotkania kilka tygodni temu. I chciałam teraz zapytać też, skoro wspomniałeś o podróż do Japonii, jak z tymi wszystkimi światami, Skandynawią, Japonią, Polską, radzisz sobie w głowie i czy samotność to też jest motyw, który możemy z tą płytą kojarzyć? Bo ja tak mam, kiedy tej płyty słucham, właśnie za sprawą tych głosów, właśnie za sprawą twojej muzyki. Gdzieś o tej samotności myślę, albo raczej ją odczuwam. W pewnym sensie tak. Można dojść do takiego momentu w życiu, kiedy pomimo przebywania w jakichś przeróżnych miejscach na całej kuli ziemskiej, można wpaść w taką bańkę, kiedy bodźce już przestają docierać i szczególnie jeśli mówimy to albo ogromnej dzikiej przyrodzie, czy ogromnych dzikich miastach. Więc na pewno jest to jakiś klucz raczej takiej nowoczesnej samotności. Ja tego nie rozumiem w takim sensie jak jako depresja i brak drugiego człowieka, bo bardziej chodzi o to, że to jest też tematem płyty nadmiar bodźców, tak? Mamy nadmiary bodźców i przez to im więcej tych informacji, tego szumu właśnie otrzymujemy, tym bardziej tylko i wyłącznie właśnie mamy tą pustkę, ten szumik w głowie. To są bardzo takie impresyjne tematy, może nie jestem najlepszym mówcą, żeby to wyjaśniać, ale moim zdaniem myślisz dobrze i to jest kierunek, jeden z tematów płyty. Hati Wati był naszym gościem. Jeszcze we fragmencie utwór Nie będzie to Warszawa. Warszawa w pełnej okazałości, w pełnej krasie z płyty winylowej jutro, bo dzisiaj po prostu nie zdążymy. Dziękuję ci za wizytę. Bardzo dziękuję. Piotr Kaliński, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Do usłyszenia. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Pyszek. Muzyka, małe instrumenty. Wszystko na tym świecie ma swój cel, wszystko czemuś służy. Czemu służył ten rok pustki absolutnej? Chyba tylko temu, żeby po roku znaleźć się w Krakowie, iść ulicą Sławkowską, poczuć lekkie klepnięcie w ramię i usłyszeć: dlaczego się pan nie odzywa? Fragment siódmy. Ja się nie odzywam. A jak ja się mam odezwać, jak nie mam numeru? Jakim cudem nie ma pan numeru? Przecież zapisałam panu numer, osobiście zapisałam. Dobrze pamiętam, wyrzucił pan? Nie wyrzuciłem, niczego nie wyrzucam. Może nie chciał pan wyrzucać, a wyrzucił? Przy przebieraniu w ogóle, przy zmianie garderoby? Wtedy o stratę najłatwiej. W sklepie, na basenie, wykluczone. Posłuchajmy zatem, czego mamy posłuchać? Nagrania pewnego, archiwalnego? Nie, dziękuję. Dziwny z pana pasażer, bardzo dziwny. A skąd wiem, co pan zrobił? Spalił pan. Ma pani skłonność do nadmierności. Mnie się zdaje, że raczej ja pani zapisałem numer. Nie licytujmy się. Wieczorem napisałam do pana i tym samym miał pan mój numer. Wyświetliłam się panu. Jakkolwiek to brzmi, jak pani do mnie napisała, to znaczy, że miała pani mój numer. O co panu chodzi? Lubię jasne sytuacje. Jasna sytuacja polega na tym, że chce pan mieć pewność. Ona była inicjatorką. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. O, widzi pan? Tu jest mój brat, tu rodzice, tu były chłopak, tu reprodukcja pewnego obrazu, a tu pan, a tu niezbędne dane. Rok, miesiąc, dzień, godzina. Zapomniał pan? Niczego nie zapomniałem, ale mam antyczny, enerdowski telefon i nie odbieram wiadomości obrazkowych. Nie rozumiem. Nawet jak kwota nie doszła, to przecież odpisał mi pan, czyli miał pan mój numer, zdawkowo bo zdawkowo, ale odpisał pan i nie wyglądało, żeby był pan ciężko obrażony. Za co się miałem obrażać? Za Tartiego? Alter ego? Odpisałem czule, że czekam na odzyskanie wolności. Przez panią oczywiście. I figlarnie dodałem, żeby alter ego nie przesadzał i nie przeciągał sytuacji. Jak teraz widzę, powiedziałem wszystko, co można i sporo więcej. Pan z powodu widma mi się nie oświadczył. Wie pani, ja nigdy nie wiedziałem i do dziś nie wiem, że to widmo. Myślałem, że to z krwi i kości facet. Bardzo na domiar przez panią kochany. Oczywiście nieraz w takie sytuacje wchodziłem, ale tym razem przeczuwałem wyjątkowo szczelne dopięcie. Mylnie, jak się okazuje. Mylnie? Przepraszam, ale co pani robi w Krakowie? Jak to co robię? Z studiuję psychologię. A pan co tu robi? Co mam ci powiedzieć, że szukam kogoś przed laty przelotnie widzianego? Przed laty? To było równo rok temu. Przez cały rok nie ruszyłeś się z miejsca i nie wciskaj mi kitu, że mnie szukałeś. Przecież mówię, że nie wciskam kitu. Byłem pewien, że cię spotkam. Byłem pewien, że cię spotkam. Byłem pewien, że cię spotkam. To nie jest kit? Jak to nie jest kit, to co to jest? Kit, ale najwyższego sortu. Kit najwyższego sortu? Nagroda pocieszenia? Kit? Dla mnie spotkanie z tobą to nie jest ani nagroda pocieszenia, ani ekstra kit, ani jedno i drugie. No to może mi powiesz, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Słabe, bardzo słabe. Niektórzy mówią, że po tobie i zdaje się mają rację. Rok ci był potrzebny? Po co? Nie próbuj odpowiadać. Ja wiem po co. Wiesz wszystko. Jak tak, to powinnaś wiedzieć, że rok temu, tak zresztą jak dziś, było za późno. Muszę dodawać, iż wszystkie ustalenia, ukorzenia, przysięgi i co tam jeszcze pierzchały i obracały się w nicość albo w swoje przeciwieństwo. Na ogół tak było, ale w tym wypadku było tak szczególnie. Doskonała, prawdziwa imitacja oryginału jest nadal imitacją, czy już miejscami oryginałem? Nie o sztuki piękne, refrenicznie pytam, ale przedmioty nieuchwytne. Łaknę ich i co najważniejsze, one łakną mnie. Z miejsca wiedziałem, że chcę z nią mieszkać, żyć i być. Zanim zamieniłem z nią słowo, wiedziałem, że chcę, by się do mnie wprowadziła. Byłem gotów pójść na jak najdalsze ustępstwa. Byłem gotów robić jej miejsce w szafie. Co mówię? Robić jej miejsce w szafie. Byłem gotów odstąpić jej całą szafę, kupić nową, a jak zażąda, kupić cały szereg nowych szaf. W ogóle byłem gotów przemeblować całe mieszkanie. Nie powiem, nie wszystko bym zmieniał czy likwidował z jednakim zapałem. Do niektórych, zwłaszcza kompletnie bezcelowych i bezinteresownych przedmiotów, byłem przywiązany mocno. Stara płaskorzeźba przedstawiająca aleję spacerową w którymś z wschodnioeuropejskich parków. Popielniczka, prezent od kogoś, kto od dawna nie pali. Odlew dłoni, prezent od ZM Kot z Malachitu. Biblia, reprodukcje Dürera, Hoppera i Malczewskiego. Kałamarz, zszywacz, bibularz, kilka nikłych gadżetów na przeszkodzie takiej bliskości, takiej być może niebawem miłości? Nie żartujmy. Tym bardziej, że Lina nie miała żadnych próśb, żadnych żądań i żadnych oczekiwań. Domysł, iż będzie jej przeszkadzać stara fotografia na biurku, wygląda na całkowity absurd. I jest absurdem, póki nim być nie przestanie. W każdym razie dała finezyjny sygnał, że tym razem będzie inaczej. Wiadomo, jak się takie sygnały interpretuje, dosyć krańcowo. A jej finezja? Czemu służy? Przesłyszałeś się, chłopcze. Oto czemu jej finezja służy. Wprowadzi się albo nie wprowadzi. W ogóle czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Na razie w u mnie czy u ciebie nie graliśmy. Choć było jasne, gdy godzina szaleńczej nocy miłosnej wybije, jeśli w ogóle wybije, to wybije u mnie. Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego.